ska inte yps av fäderns ära, sa du redan en gång herr Tegnér. Ett förskingrat arv, brycken ska få slarv, blir den vapensköld som jag får bära. Tacka vet jag gubben far, för honom jag från huvudet hatten tar. Fast han är spotta ut i glaset, upp på kalaset, han dock min aktning har. I 75 hans kärlek än var varm, när han sin femte brud tog i sin arm. Själv knappt jag hunnit har med mer än ett par, så tacka vet jag gubben far. Man ska inte trampa under hälen de små litterära ljus som finns. Hasse Zetas son tycks i någon mån hämta sitt geni ur fadersjälen. Tacka vet jag gubben far, när han med Albert rider ut i par. En har i tiden börjat freda på Hasse Zeta, fast han är gammal kar. Han visserligen inga filmer gör och är ej Charleston-prins och jazz-charmör. Av kademumman, summan ändå blir kvar, att tacka vet jag gubben far. Men jag tänker också på prins Ville, som på Dramatens skuta gick ombord. Får han hålla på, blir han någon show, men en kunglig bör ej va' nåt snill. Tacka vet jag gubben far, han för sin son bör va' ett exemplar. Han aldrig strängat har sin lyra i skaldyra, han för en racket har. Säg inte passar det en royalist att ute i idun va' en publicist, och av en Bejron Karlsson få honorar. Nej, tacka vet jag gubben far.